Το λέω ξεκάθαρα. Πέρασε να φύγει και φωνήσει στην καρδιά. Και θέλω να φύγει από τη στεριά την αντικρίνη. Πέταξαν δυο πουλιά και χτίσανε μια αγκαλιά. Κάποιος λέμε κάνει υποδοχή κυρία για την καταστροφή από εμπρός που πρέπει να μην πρέπει να σας έρθει. Και μέσα στο δειλό ακριβώς για να γυρίσουμε πίσω. Κι άνοιξε αγκαλιά, κι άνοιξε τάλα σε γαλανή. Κι έσπισε αγκαλιά με τη στέρια την αντικρίνη. Ρώτησε να το λήξει μη σήμερα μες στην καρδιά. Και φύγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φιλί. Και φιλί. Πέταξε το πουλί. Εξαφανίστηκε. Τα μαθαίνει να τα αλλάξει. Το αλλάζει. Κι άνοιξε αγκαλιά. Κι άνοιξε θάλασσα γαλάνια. Το αλλάζει. Πέταξε το πουλί.